Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon Nokia Lumia w zestawie z bezprzewodowym głośnikiem Creative Woof za 1618 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Beata Kępa, Klub Sprawiedliwa Polska. Dzień dobry. Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, minister administracji i cyfryzacji. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL. Andrzej Rozenek, Twój Ruch. I Włodzimierz Czarzasty, SLD. Dzień dobry. Dlaczego ja na końcu? No bo ktoś musi być na początku, ostatni ktoś musi być na końcu. Ostatni będą pierwszymi, takie przysłowie. No dobra, to już wiem. Zegara tylko w drugą stronę. Powrócimy do ekspozy premier Kopacz, ale najpierw poproszę Państwa komentarz do sprawy nieopublikowanej ustawy o rajach podatkowych. Mówiąc w skrócie, wszyscy wiemy, o co chodzi. Opisała tę sprawę wczoraj Rzeczpospolita, która zauważyła, że nieopublikowanie tego dokumentu oznacza, że jej przepisy tej ustawy nie wejdą w życie od przyszłego roku i Skarb Państwa straci ponad 3 miliardy złotych. Teraz ustawa jest już opublikowana wczoraj po południu. Ministerstwo Finansów próbuje ją znowelizować w ten sposób, że w poniedziałek poprawkę mają wnieść posłowie Platformy Obywatelskiej, aby zdążyć do 30 listopada. No tak, tak, tak, podobno. Podobno tak ma być, nie? No tak, ale to jest, żeby wyjaśnić sprawę. Żeby wyjaśnić sprawę, to za chwilę. To ja skończę, a szef Rządowego Centrum Legislacyjnego Maciej Berek powiedział, że po przebadaniu bardzo dokładnie tej sprawy nie widzi, by jakikolwiek z jego pracowników zawinił w niej. Tak wyszło. No, tak wyszło. Już raz przypominam Państwu, że raz tak wyszło, jak była ustawa o niebezpiecznych przestępcach. Tak jest. Też tak wyszło. To może proszę się tłumaczyć, Andrzej Halicki. No po pierwsze zacząłbym od tej kwoty 3,5 miliarda, bo wydaje mi się ona mało prawdopodobna, jeżeli cała i w ogóle i w skali kraju operacja dotycząca podatku pośredniego, jakim jest VAT, 1% miała przynieść około 5. Niemożliwym jest, żeby z tego zapisu, który dotyczy niewielkiej ilości firm, był tego rodzaju wpływ do budżetu. Ale co, nie ma sprawy, jak skali, jest mniejsza niezależnie kwota? Od skali, przypomnę, że ustawa, o której pani mówi, ma bardzo długie wakacje legis, miała działać od lutego. W związku z tym, że jest również kwestia budżetu i kwestią istotną, to żeby nie było żadnej wątpliwości, a wpływy były odpowiednio szacowanymi, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej rzeczywiście skróci, nowelizując tę ustawę, vacatio legis i będzie działać dokładnie albo nawet trochę szybciej. Ale to cudnie, tylko dlaczego to nie zostało opublikowane o czasie? To też trzeba mieć wiedzę z wewnątrz, nie mam jej. Jeżeli chodzi o druk, powinien być natychmiast uruchomiony. To nie ulega wątpliwości. Henryk Wujec, nie ma sprawy, czy jest sprawa? No jest sprawa, bałagan pewnie jest. To nie wierzę w żadne spiskowe teorie tego typu, ale ktoś zaniedbał. Po prostu jest taka pewna rutyna publikowania, a nie zwrócił uwagi, że tu jest to vacatio legis, że jak nie wyjdzie od 1 stycznia, czy ta ustawa przestaje być ważna w tym momencie, w tym roku przestaje być ważna. No i pewnie mi się zdaje, że tam wewnętrzne jakaś badanie powinno wykazać, ktoś to zaniedbał po prostu i teraz muszą to naprawiać. Na szczęście potrafią naprawić, to w takim razie strat dla państwa nie będzie. No ale pan Maciej Berek mówi, kompromitacja tylko. Nikt nie zawinił. Nikt nie popełnił błędu. Bo przecież jest obowiązek opublikowania wcześniej. Ktoś na to nie zwrócił uwagi. Może przespał, może pojechał na wczasy. No i teraz trzeba tę osobę, która jest odpowiedzialna, powiedzieć, no trudno, popełniłeś błąd, musi za to ponieść odpowiedzialność. I to odpowiedzialność bardzo poważną, dlatego że moim zdaniem nieprzypadkowo stało się, że tak ważna ustawa, gdzie sprawa terminów jest sprawą kluczową, dlatego że przepisy podatkowe muszą wejść w określonym terminie, żeby w ogóle poskutkowały, a więc zatem z powodu nieogłoszenia budżet państwa można było, uszczuplony zostanie ową kwotę. Myślę, że to jest, delikatnie mówiąc, 3,5 miliarda złota. Mogło być więcej, gdyby oczywiście służby były tutaj skuteczne. Dlatego dzisiaj Solidarna Polska wnosi i będzie prosić wszystkie kluby o podpisanie stosownego wniosku o zbadanie tej sprawy poprzez A, komisję śledczą, B, wniesiemy sprawę do prokuratury, dlatego że mnie absolutnie nie usatysfakcjonowało tłumaczenie panów z KPRM-u, że a to system jakiś nie zadziałał, nie wyłapał, a to jeszcze jakieś inne bardzo infantylne tłumaczenie. Tu musi sprawę zbadać bardzo dokładnie CBA, dlatego że w tej sytuacji, jeżeli opóźnia się z nie wiadomo jakich przyczyn, powtarzam, te, które są na zewnątrz, są infantylne i tym bardziej skłaniają nas do tego, żeby takie wnioski jak najszybciej złożyć. Tego typu błędy, jeszcze raz powtarzam, kosztują budżet państwa miliardy. Przypomnę, że pan Mateusz Szczurek, pan minister finansów, wyliczył, że obietnice, które padły podczas ostatniego expose, mniej więcej tyle mają kosztować. Proszę bardzo. Więc my nie możemy pozwalać na to, żeby w państwie obok tego, co się dzieje, było to, co właściwie rujnuje nasz kraj, czyli potężny bałagan, i trzeba zbadać, czy aby jeszcze nie zadziałały inne czynniki, które mogą opierać się o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Komisja śledcza, Włodzimierz Czarzasty. Ustawa o bestiach również, przepraszam, przypomnę, również w jakiś dziwny sposób nie została w należytym terminie opublikowana i groziło ale to... Ale komisja śledcza do tej jednej sprawy, pani, czy do spraw działalności pani, Rządowego Centrum Legislacyjnego? Pani redaktor, otóż ustawa o komisji śledczej, przepisy dotyczące ustawy o komisji śledczej, jak pani wie, byłam członkiem dwóch komisji, więc musiałam się do nich bardzo stosować. Właśnie ma to do tego, że musi być do określonej sprawy, inaczej zastrzeże to Trybunał Konstytucyjny. Włodzimierz Czarzasty. To był Włodzimierz Czarzasty. Nie, to, nie. Przepraszam. Nie, ale w ogóle nie ma za co. To luzik, sobota. To była taka mała aneksja. Więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o kwotę, panie ministrze, to do rajów podatkowych uciekają ci, którzy mają duże kwoty. I w związku z tym myślę, że ta kwota może być i 3,5 miliarda, i 5 miliardów. No bo jak się ucieka do raju podatkowego, no to po to, żeby podatku od dużych kwot nie płacić. Nie znam nikogo, kto zarabia 1000 złotych i się rozlicza w rajach podatkowych. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, to śmierdząca trochę jest sprawa, bo ponieważ rozmawiamy o dużych kwotach, to najbardziej na tej ustawie by zależało tym, którzy te kwoty płacą. Więc może nie komisja śledcza, bo do komisji śledczych pani była po jednej stronie, ja byłem po drugiej w jednej komisji śledczej. Nie wiem, czy komisja, śledcza akurat... Spróbujmy, no. Akurat to jest kwestia woli klubów. Czy chcą to wyjaśnić, czy chcą to pudrować? Nie, to jest tylko tyle. Nie, no to takie wasze... Ona mogła być bardzo szybka. No dobra, ale Włodek Czarzasty teraz mówi, tak? To taki wasz pomysł na to, żeby o sobie przypomnieć. Ja myślę, że komisja śledcza to nie jest dobry pomysł akurat w tej sprawie. Bo te komisje raczej robią reklamę, promocję partii w okresie wyborczym, a tak naprawdę mało wyjaśniają. Ale na pewno prokuratura i na pewno CBA powinno się tym zająć. To taki wniosek zostanie złożony. Na pewno powinno się, ale pan wie ostatnio, coś mamy umorzenia. Włodzimierz Czarzasty znowu się odzywa, będzie mówił solo, jeśli pani pozwoli. W związku z tym na pewno bym się pochylił nad tym, się zastanowił, komu nad tym zależało, bo to nie jest taka grupa duża ludzi, tak? To i duża firma. Także, no i ostatnia sprawa. No tutaj pana ministra z kancelarii, pana prezydenta też popieram. No bałagan też, tak? Nie pierwszy bałagan w wypadku tego rządu. Przy każdym rządzie zdarzają się wpadki tego typu, ale przy tym zdarzają się od 7 lat wyjątkowo często. Ale widzi pan, ile razy pana nazwisko padło przez to przeszkadzanie? No, staram się, teraz Andrzej Rozenek. Ale proszę pani, jesteśmy specjalistami, w związku z tym idziemy w tym kierunku. Teraz proszę państwa... Teraz będzie Andrzej Rozenek. Rozenka, dziękuję bardzo. No tak, cóż się stało? Ktoś zaniedbał proces legislacyjny w przypadku bardzo ważnej ustawy, która miała do budżetu państwa przynieść duże pieniądze. To dyskusyjne oczywiście jakie, bo okaże się jakie, jak ona zacznie działać. I tłumaczenia z cyklu nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, mnie w ogóle nie przekonują. To nie są dobre tłumaczenia. Co do komisji śledczej, to kiedyś powstała znacznie bardziej bagatelnej sprawie do pisania lub czasopisma zamiast i czasopisma. I okazało się, że coś było na rzeczy. Także ja nie wykluczam tutaj, że być może komisja śledcza jest dobrym kierunkiem myślenia, ale na pewno tą sprawą musi się zająć prokuratura. Na pewno musi to objąć swoim nadzorem CBA, dlatego że są tu duże grupy i poważne grupy interesów, którym mogło zależeć na tym, żeby opóźnić wprowadzenie tego projektu w życie. No a tak zupełnie na marginesie, jakby to powiedzieć, no trzeba się zabrać za robotę już. Dość tych roszad, dość zmian personalnych na różnych stanowiskach. Chyba czas, żeby pani premier wzięła w garść swoją ekipę i pogoniła do pracy, bo wygląda na to, że to po prostu jest jakiś, tak jak pan wujec powiedział, totalny bałagan. Wolałbym, żeby to był bałagan oczywiście, gdyby to było intencjonalne działanie. To też trudno wykluczyć. Czyli reasumując te państwa wypowiedzi, to tak, Solidarna Polska złoży też zawiadomienie do prokuratury. I do CBA, tak. Tak. A pozostałe partie oprą się na wierze, że Solidarna Polska to zrobi, czy będą nie, też no, swoje... Nie, na wierze, pani redaktor. Ja przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla Solidarnej Polski, ale ja się oprę na prokuraturze i na CBA, nie tak. na Solidarnej Polsce. Ja rozumiem. Chodzi o to, ale czy, zawsze można czy się swój, podpisać, czy swój wniosek będziecie składać do prokuratury. Nie wiem, czy już nie został złożony przypadkiem, także wiem, że taka dyskusja była na zarządzie i myślę, że albo jest złożony, albo będzie złożony. Jeżeli nas Solidarna Polska uprzedzi, no to oczywiście nie będziemy się wygłupiać i dublować. A SLD? SLD na pewno się nie oprze na wierze. Dobrze, to teraz... Ale raczej nie. Kiedy tak? PSL. Ale zmiany PSL. PSL. Ale chcesz się bić? No. To nie wiem. Już proszę o ciszę. Teraz mówi Jarosław Kalinowski. Dostrzegam, tylko dobre zmiany. Dziękuję bardzo. No sprawa jest poważna, nawet bardzo poważna, bo o poważnych pieniądzach mówimy i można... w dwojaki sposób na to spojrzeć. No, bałagan. Tak jak to już dzisiaj zostało powiedziane. No, ale niedawno był ten sam problem z inną ustawą o tych tak zwanych bestiach. I jeżeli po tamtej wpadce, wynikającej załóżmy z bałaganu, nie wyciągnięto odpowiednich wniosków i nie wzmożono kontroli i czujności w tym procesie legislacyjnym, już nie w procesie legislacyjnym, tylko drukowania, czyli... To jest ostatni etap. Ostatni etap już naprawdę bardzo administracyjny. No to znaczy, że nie wyciągnięto wniosków i konsekwencji przy tej ostatniej wpadce. Dzisiaj ja też skłonny jestem uważać, że to jednak, tak jak pan wujec powiedział, bałagan, ale za duże pieniądze w tle gdzieś tam chodzą i żeby nie było takich dyskusji, dywagacji, o których my tutaj dzisiaj mówimy, no to trzeba rzeczywiście, niezależnie od kontroli wewnętrznej, która tam rozumiem, że już jest albo za chwilę będzie, kto i dlaczego, to żeby nie było żadnych... Ale już była, bo jak pan Berek mówi, że nic się nie stało, nikt no, tylko no, nie, no, no ja nie wiem, naprawdę pierwsze tłumaczenie, ale naprawdę myślę, że tam dopiero ktoś będzie szukany, ten winny, ale niezależnie od tego, niezależna prokuratura powinna się tą sprawą zająć i wtedy rozwieje się wszelkie wątpliwości. No nie mogą się tego typu rzeczy w poważnym państwie ale powtarzać. Panie pośle, wie pan, że nie jestem złośliwy. Ale pan nie jest prowadzący tego programu. Wie pan, że nie jestem złośliwy. Jeszcze. A niech pan przypomni, czy pan jest z PSL-u, partii, która rządzi? Dobrze, teraz to będzie... To jest złośliwość z twojej strony. To było urocze pytanie retoryczne, a teraz będzie Mariusz Błaszczak. Albo niekompetencja, albo korupcja. Obie te wersje są dyskwalifikujące dla rządu premiera Wykopacz, bo to już rząd premiera Wykopacz był odpowiedzialny za zakończenie tego procesu, a więc za wydrukowanie. 17 września podpisał prezydent. No dobrze, ale kiedy miało być wydrukowane? Do końca września, tak? Do końca września powinno być wydrukowane. Już pani premier Ewa Kopacz była odpowiedzialna za to. Co prawda nie było jeszcze wtedy wotum zaufania w Sejmie przegłosowanego, ale kto był premierem? Donald Tusk wtedy, w tych ostatnich dniach września? Nie, Ewa Kopacz. Więc mamy pierwszy sprawdzian rządu Ewy Kopacz. Zresztą tak przy okazji jeszcze druga sprawa, pani Teresa Daradę Piotrowska, która zapowiedziała, że nie będzie raportu. Ale to ja chciałam o tym porozmawiać za chwilę, więc proszę mi tutaj nie ustawiać planu audycji. Dobrze. Chodzi o sumy niebagatelne, chodzi o transferowanie no, dużych pieniędzy. Chodzi o uszczerbek w budżecie państwa, a więc podatnicy zapłacą za taką nonszalancję albo gorzej, albo za nadużycia ze strony władzy. To oczywiście trzeba wyjaśnić. Prokuratura, my złożyliśmy, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Sejm rozpoczyna się w środę o informację premiera, pani premier na ten temat, o wyjaśnienia tej sprawy. No ale oczywiście nie można tego bagatelizować. Przypomnę, że RCL kiedyś w aferze Rywina też odegrał swoją rolę, więc może trzeba się przyjrzeć RCL-owi, jak on działa. W każdym razie brawo Rzeczpospolita, że na to zwróciła uwagę. Oczywiście. Ile jeszcze może jest takich spraw, których dziennikarze nie wykryli? Rzeczywiście tak. To jest ważne, że dziennikarze zwrócili na to uwagę. I druga sprawa z gatunku zaniechań, czyli oświadczenie ustami rzecznik ministra spraw wewnętrznych, że nie będzie raportu na temat afery podsłuchowej, a raport miał być przedstawiony przez szefa MSW do końca września, jak wiemy. I nie był to wymieniony z nazwiska szef MSW, więc moim zdaniem nie było przeszkód, żeby przedstawiła to pani minister Piotrowska. Beata Kępa. Przecież mamy, myślę, kontynuację władzy, tak? Zatem myślę, że słowo, które było dane przede wszystkim wyborcom, ale i też nam politykom, ponieważ te deklaracje były składane w Sejmie, powinny zostać dochowane. W związku z powyższym to oświadczenie uważam jako po pierwsze totalną arogancję władzy, a po drugie zasłanianie się i tłumaczenie tym, że sprawa znajduje się w prokuraturze i wszelkie dane tam, które się znajdują, są danymi niejawnymi bądź objętymi tajemnicą śledztwa, jest tak infantylne i tak nieodpowiedzialne, to trzeba było nie składać takich deklaracji kilka miesięcy temu. W związku z powyższym uważam, że tym bardziej próba odcięcia się od tej sprawy i próba w mojej ocenie braku odpowiedzialności pokazuje, że sprawa jest poważna. Ja z całym szacunkiem do prokuratury, ale po ostatnich sprawie związanej z panem ministrem Kaplicą, gdzie znikają są zarzuty potem, te zarzuty znikają, ta sprawa też jest niewyjaśniona. Przy tym, co dzieje się z procesem legislacyjnym, no cały czas jednak uważam, że ta władza staje się coraz bardziej niewiarygodna. To może teraz Jarosław Kalinowski, czy PSL z hukiem porzuci koalicję, ponieważ zapowiadał coś takiego pan premier Piechociński, że jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona, to no to będzie niedobrze i powinny być wybory przyspieszone. Do końca wakacji był termin. Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy sytuacji, gdzie służby państwowe no, dały się wyprowadzić w pole. Pytanie, przez kogo? Ja myślę, że ta wersja, która była sugerowana przez premiera, że to gdzieś tam wschodnie kierunki służby, no, to była daleko przesadzona. Niestety te służby, wszystko wskazuje na to, dały się wyprowadzić w pole kelnerom i tam jakiemuś biznesmenowi. Tak, ale ja nie o to pytam. Postępowanie trwa. No nie, ale to o tym dzisiaj mówimy i taki jest, choć nie z raportu, ale taki ogólny, że tak powiem, stan wiedzy, to co przeciętny Kowalski na ten temat może wnioskować z tego, co w przestrzeni publicznej jest. Rzeczywiście z naszej strony były takie sugestie i premier Piechociński, prezes oczekiwał szybkiego wyjaśnienia. No sprawa jest w prokuraturze w tej chwili. Ja myślę, że nie jestem prawnikiem, ale dla mnie nie chciałbym użyć tego słowa, które przed chwilą padło, infantylne, ale mówienie, że się przedstawi, jak to było, jeżeli równolegle było to w prokuraturze i służby się tym zajmowały, no to dla mnie to ta zapowiedź, że się przedstawi, była nie postawiona na właściwym, że tak powiem, na właściwych procedurach i wiedzy, co się będzie z takim postępowaniem działo. Czyli co, PSL złagodniało, już nie będzie żądać tutaj innych rozwiązań? Że jeżeli jest to w prokuraturze, nie jestem prawnikiem, no ale jeżeli jest to w prokuraturze, no to jest to objęte pewnymi rygorami. Po prostu. No i teraz trzeba czekać na to, co prokuratura konsekwentnie, znaczy nie konsekwentnie, tylko po zakończeniu postępowania powie. Można oczywiście, uważam, wnosić po raz kolejny. Już raz prokurator Seremet na ten temat się wypowiadał. Myślę, że właściwym adresatem i właściwy wniosek to, żeby prokurator Seremet przedstawił w Sejmie informację, na jakim to jest etapie i jak sytuacja wygląda. Włodzimierz Czarzasty. Dzisiaj tak troszkę, znaczy dzisiaj, w tym rozdaniu troszkę skacze. Troszkę, tak, a właśnie nie wiem, czy od konika, tak troszkę skacze, ale wrócimy już do właściwej kolejności w następnym rozdaniu. Czyli teraz na mnie wypadło. Tak wypadło, tak. Czy ja się temu nie dziwię, prawdę powiedziawszy, bo Platforma, czego różne partie jej zazdroszczą zresztą, ma taką totalną, piękną umiejętność przykrywania wszystkich afer. i nie wysnuwania z tego żadnych wniosków oraz nie karania nikogo, bo i nad Amber Gold żeśmy przeszli jakoś tam i Schetyna swego czasu, pan Schetyna, pan Szejfert i pan Chlebowski poodchodzili przecież nie przypadkiem z rządu po jakiejś tam aferze. No, dwóch już wróciło, jeden jest europosłem, jeden jest ministrem spraw zagranicznych. Na Chlebowskiego czekamy z niecierpliwością. W związku z tym wcale się nie dziwię, że następna afera też jest w sposób umiejętny obiektywizowana, relatywizowana. Generalnie rzecz biorąc, nic z tego nie będzie. W związku z tym rozumiem, że mamy zamknięcie całej tej sprawy. Prokuratura zrobi to, co zrobi. Ona jest nieprzewidywalna. To wiemy po panią pośle Macierewiczu i jego sprawie. W związku z tym myślę, że za chwilę wszystko uschnie. I w sprawie PSL-u. Drogie Jarosławie Kacinowski, powiem tak. Znamy się, lubimy kawał czasu. No Piechociński wyszedł na głupka. To znaczy generalnie zażądał naprawdę z szacunkiem, bardzo proszę. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze, z szacunkiem to powtórzę. Pan Piechociński wyszedł na głupka, bo jeżeli ktoś w randze wicepremiera i współkoalicjanta żąda w sposób pryncypialny wyjaśnienia sprawy, daje termin i mówi, jeżeli tego nie zrobicie, to wyjdziemy z koalicji, no to Boże, bądźcie po raz pierwszy konsekwentni. Ja mógłbym wyliczać, jak to nie, szef, no, dobrze, twój ale... szef różne rzeczy opowiadał i mógłbym też epitet używać, ale czyli naprawdę nikt nie dotrzymuje słowa, wszystko dobrze, jest w porządku. Dobrze. Nie o to chodzi. Nie, ja swoje zdanie wyraziłem. Ale prokurator w tej sprawie dobrze, musi przedłożyć informacje. Chciałem skończyć. Nie rządzimy od 9 lat, tak? To trzeba było powiedzieć ustami pana wicepremiera Piechocińskiego 3 miesiące temu. Niech to wyjaśni prokuratura. Ale jeżeli nadymacie się i mówicie, nasza pozycja jest bardzo ważna w tym rządzie, żądamy wyjaśnienia, bo jak nie, to zerwiemy koalicję, bo to jest po prostu skandal. Jak od tego odchodzicie, to wiecie, o czym to świadczy? Stołki ważniejsze niż prawda. To teraz będzie Henryk Wujec. Tak się zastanawia się, można polityka, polityka. Do posła Czarzastego, żeby nie używał takich wyrażeń na głupka, bo my tu staramy się pewien standard zachować tutaj przy tym stole. Proszę mi przerwać. Jak będę posłem, to nie można, będę używał. Bardzo proszę, pojedynczo. Można używać innego wyrażenia i to podobno myśl wyrazić. Wydaje mi się, że jednak to nie jest tak, że premier Tusk zamiatał pod dywan, bo jednak niektóre cięcia były bardzo ostre, właśnie przy okazji afery hazardowej, dlatego też udawało się Platformie taki temat zdjąć z debaty publicznej poprzez te ostre cięcia. No przecież między innymi Schetyna został w tym momencie nie do końca, było jasne, czy miał sens usunięty. No ja wiem, ale były bardzo ostre cięcia. Ale wracamy do tego. Tak. Więc pierwszą rzeczą zasadniczą w współczesnym państwie jest transparentność. Władza się tego z trudem uczy, ale jest to zasadnicza rzecz. Jeżeli coś jest, trzeba to wyjaśnić. I tak samo i tutaj. Bez tego wyjaśnienia ludzie cały czas będą podejrzewać, że coś tam pod dywan jest zamiecione. Nawet jeżeli się zechce ukryć, i tak się tego nie ukryje, bo są media niezależne, które tam znajdą to wszystko. Więc lepiej wszystko wyjaśnić. Czy to będzie minister spraw wewnętrznych, czy to będzie prokurator generalny, tego nie wiem, bo to zależy od kompetencji. A czy panu nie przeszkadza, że Platforma nie szanuje słowa swojego szefa? No, przeszkadza mi to. Przeszkadza i dlatego mówi, że konieczna, że to tak nie można tego ukryć. I co więcej, sądzę, tak przypuszczam, że pani premier, podobnie jak poradziła sobie na samym początku z tą aferą, kiedy pani minister Wasiak dostała właśnie tą odprawę i z tą etatem Ostachowicza, poradziła sobie z tym. Podobnie mi się wydaje, że tutaj też sobie z tym poradzi. Mam nadzieję. Andrzej Halicki. No ja chciałem powiedzieć, że używanie bardzo wysokich tonów moralizatorskich przez osobę, która raczej powinna też pomyśleć trochę o sobie i swojej formacji w tym zakresie, to jest co najmniej nieuczciwe. Jeżeli pan Czarzasty mówi o swojej przyszłości jako parlamentarzysty, to raczej powinien kształtować standardy wyższe, tak jak przed chwilą powiedział minister Wujec, a nie odwrotnie iść w tym najgorszym, demagogicznym i co więcej nieuczciwym kierunku. Nie ma takiej możliwości, żeby w Platformie o tym, o czym mówimy publicznie, żebyśmy nie mieli tej świadomości, co więcej, nie starali się tych standardów zachować. Jeżeli pani redaktor twierdzi, że to było bezimienne zobowiązanie, to też nieprawda, bo przypomnę zdanie ministra Sienkiewicza, zwrócił na to uwagę Cezary Grabarczyk dzień przed mianowaniem na ministra, że dokładnie to sprawdził, że mówił o ministrze, szefie MSW. Ponieważ przypominam zdanie ministra Sienkiewicza, które mówi, to jest moje ostatnie zadanie. Jeżeli tak mówił, to oczywiście dzisiaj ma ograniczone możliwości wyjaśnienia jak gdyby tej kwestii do końca, chociażby przez fakt formalno-prawny, tak, prowadzenia tej sprawy przez prokuraturę, ale to nie oznacza, że ta sprawa nie będzie miała swojego publicznego wyjaśnienia. Nie może tak Ale władza być. Nie została obalona, jest kontynuacja, ci sami rządzą. Nie, myślę, że mieszamy dwa porządki. Jeden, który dotyczy samej informacji, tutaj przed chwilą słyszeliśmy, być może prokurator generalny powinien na ten temat informacji udzielić. Być może na tym stadium, być może później, nie mam na ten temat zdania. Wiem, że ta sprawa musi mieć finał publiczny. Natomiast jeżeli chodzi dziś o działanie resortu, to przypominam, działanie resortu nie jest związane z prowadzeniem śledztwa. Jeżeli chodzi o sprawę ministra Sienkiewicza, sam się zobowiązał do tego, że przekaże informację publiczną wtedy, kiedy będzie ją mógł przekazać. Ja tylko chcę przypomnieć panu czas temu, ale też myślę i słuchaczom, bo nie muszą pamiętać, że przed wakacjami, kiedy to wszystko wybuchło, nałożyła się na informację w Sejmie sprawa przeszukania w pokoju szefa naszego klubu. I była próba łączenia i były mowy, że tutaj chce szantażować. No więc wzburzenie nie było oczywiste, natomiast okazało się jednoznacznie, że te sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale to stąd była ta wypowiedź o wyjściu z koalicji, jak się nie wyjaśni. Jeżeli padały i publicznie takie insynuacje, tak? Dzisiaj mogę powiedzieć, że strona rządowa, bo służby CBA, no to wiadomo, nadzór premiera, jeżeli przed rozstrzygnięciem sprawy podsłuchowej wchodzi się do pokoju przewodniczącego klubu, no to coś, prawda, było na rzeczy, no i taka była reakcja wtedy naszego szefa. Panie redaktor, bo dostałem trzy strzały. Woli wyjaśnienia. Dostał pan trzy strzały, ale teraz jeszcze może strzeli Andrzej Rozenek, a pan na koniec. Włodzimierz Czarzasty mimo trzech strzałów świetnie się ma, zapewniam państwa. Ale pan już proszę, niech nie strzela, dobrze? Nie mam zamiaru. Do Czarzastego mówię. Absolutnie. Tym razem chcę się zająć aferą podsłuchową. Przypomnijmy, o co chodzi. Chodzi o to, że minister Sienkiewicz obiecał raport. Raport, w którym wyjaśni, jak to się stało, że wielu ważnych ministrów tego rządu zostało nagranych. Twój ruch od samego początku mówił, że nie jest istotne to, kto nagrywał, istotne jest, co nagrano, bo między innymi padały tam takie słowa, że tłustego misia, pewnego przedsiębiorcę, trzeba tak dorąbać kontrolami, żeby mu się odechciało. I chociażby z tego powodu warto było zająć się tym, co tam się mówi, mniej tym, kto nagrywał, bo to tak naprawdę nie było istotne. Ale myśmy zmienili zdanie w tej sprawie, ponieważ sam premier Donald Tusk mówił, że ktoś napisał ten scenariusz cyrylicą, czyli wskazał, że stoją za tym obce służby rosyjskie, no to taka wprost aluzja, trudno było ją inaczej odczytać i od tej pory uznaliśmy, że rzeczywiście to, żeby minister Sienkiewicz nam wyjaśnił, kto nagrywał, jest niezwykle ważne. I cóż się stało? Stało się otóż to, że pan minister Sienkiewicz po raz kolejny nie dotrzymał słowa. Raz kiedyś opowiadał, że idzie po tych faszystów tam z Białegostoku i dojść nie może do dzisiaj. Potem opowiadał nam właśnie o tym, że ten raport się ukaże, kto nagrywał, nie ukazał się. I ja myślę, że za tym wszystkim się kryje otóż taka prosta prawda, że tak naprawdę nagrywali kelnerzy, że nie ma żadnego spisku rosyjskich służb, że rząd po prostu został ośmieszony przez dwóch czy trzech kelnerów, którzy dla swojej przyjemności i dla pieniędzy nagrywali. No a powiedzenie tego w raporcie przez poważnego ministra mogłoby tylko ośmieszyć i skompromitować i tego ministra. Czyli zaniechanie wynika ze wstydu. Tak sądzę, no bo cóż powiedzieć, no nie ma żadnych służb rosyjskich, nie ma żadnego spisku pisanego cyrylicą, są kelnerzy. I co? I to miał wyjść minister i powiedzieć, oto mój raport, są kelnerzy, nie ma rosyjskich szpiegów, tak? No wstyd na cały świat, szczerze mówiąc, i sądzę, że z tego się to wzięło. I jeszcze jedna rzecz, ten kartofel gorący, który jest przerzucany tak w tej chwili, bo jak rozumiem, pani minister Piotrowska nie ma zamiaru tego robić i ja się jej nie dziwię i mimo, że wiele krytycznych słów o niej powiedziałem, to w tym przypadku uważam, że ma rację, bo niby dlaczego ma brać cudze zobowiązania na swoje plecy. No to jest teraz gdzieś przerzucane do prokuratury. Uważam, może gdzieś pani indziej. Pani premier powinna jej takie zadanie postawić. Wyraźnie mi się wydaje, że nie ma instytucji w państwie, która chciałaby się tym zająć. To może zlećmy to jakiejś instytucji pozarządowej. Nie wiem, może harcerze się tym zajmą. Albo Caritas. Albo, nie wiem, Jurek Owsiak może niech to zbada. Bo trochę to komicznie już wygląda, że w państwie, które ma 40 niemalże milionów mieszkańców, nie ma instytucji publicznej, która może wyjaśnić w sposób sposób kompetentny, kto nagrywał ministrów tego rządu. Mariusz Błaszczak, a na koniec jeszcze podniesie się po tych trzech strzałach na moment i strzeli, będziemy jeszcze czas. Tak, po pierwsze treść. Oczywiście treść tych rozmów jest ważniejsza od tego, tak kto ich nagrał, tych panów. Chociażby rozmowa Sienkiewicza z Belką. Deal, a więc jak zmanipulować wynik wyborów, żeby między innymi rozdawać pieniądze, dodrukować pieniądze, które i tak podatnicy za to wszystko zapłacą, ale później. Później tak, żeby ta sitwa wybory wygrała, a później to już tych panów oczywiście nie interesuje, co się będzie działo. Druga sprawa dotycząca wystąpienia premiera Donalda Tuska z mównicy sejmowej. Premier, który był premierem już prawie 7 lat, powinien wiedzieć, że skoro taką deklarację składa, no to albo zupełnie się nie interesuje sprawami państwowymi, albo mówił nieprawdę z mównicy sejmowej. Jeżeli mówił, że będzie wyjaśniona sprawa i że raport będzie przedstawiony, no to nagle nie wiedział, że te materiały trafiły do prokuratury i nie można ich przedstawić. Czy wiedział, a mówił nieprawdę z mównicy sejmowej? Wygląda na to, że mówił nieprawdę z mównicy sejmowej. Dlaczego? No dlatego, żeby tak jak te liczne afery rządu koalicji PO-PSL, bo to wspólny rząd i afery też dotyczą i jednej, i drugiej partii. Przypomnę Hazardowa, Amber Gold, Elewar, Stoczniowa, Informatyczna, teraz właśnie dotycząca taśm, żeby je zamieść pod dywan. Także gazoport, panie pośle. Gazoport, tak, opóźniony z taśm prawdy wynika, że dopiero w 2017 roku ma być oddany do użytku, a więc to wszystko układa się w jeden scenariusz zamiatania, tak? Czyli Teresa da radę Piotrowska, to jest cytat z pani premier Ewy Kopacz, dała radę posługując się miotłą, tak? Na to wszystko wskazuje. Proszę bardzo, tylko proszę nie strzelać, pan Włodzimierz Czarzasty, ponieważ będzie taka niekończąca się seria polemik, a nie mamy na to czasu. Absolutnie. Wiedząc, że jestem na antenie Trójki, chciałem panom moralizatorom i krytykującym mnie przypomnieć taką rzecz. Zespół raz, dwa, trzy. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Panowie, ja po prostu nazywam rzeczy po imieniu. Słowo głupek. Singer napisał takie opowiadanie Gimpel głupek. Jak ktoś się czytał, wie, że Gimpel głupkiem nie był. Głupek no jest to ogólnie uznawanym słowem. W związku z tym mam... Dobrze, wie pan, no niech pan przeczyta to... Ale też troszkę pieszczotliwy. Niech pan przeczyta to opowiadanie, to pan będzie wiedział, czy... Pan, no to Singer jest biłgara. To się... Aha, czy... Nie tylko. Rozumiem, że jakby był skądinąd, to by pan nie przeczytał. Nie wiadomo, w każdym razie, kończąc, nazywam rzeczy po imieniu. Wiem, że boli. To teraz wracamy do wydarzeń ze środy i tego, co się zdarzyło tuż po sejmowym expose. To była dosyć zaskakująca sytuacja, kiedy lider jednej z opozycyjnych partii wygłosił płomienne przemówienie na cześć pani premier Ewy Kopacz, po czym państwo zagłosowali za i cały czas utrzymują, że nie ma w tym nic niestandardowego. Ale jednak jest, więc proszę jeszcze raz wytłumaczyć. Ależ oczywiście, że jest to niestandardowe zachowanie, bo zazwyczaj opozycja głosuje przeciwko. To. No tak, ale to nie było dziwne. Cały czas państwo tak tłumaczą. Nie, to ja nie słyszałem takiego tłumaczenia. Ja słyszałem natomiast tłumaczenie takie, że po pierwsze, pani premier Kopacz w swoim expose wygłosiła mnóstwo bardzo ważnych rzeczy, takich jak na przykład stypendia zagraniczne, dofinansowanie dla tych stypendiów, takie jak praca dla studentów, absolwentów w urzędach administracji publicznej, czyli staże dla nich. Takie jak pomoc dla seniorów w wielu formatach, takie jak pomoc dla budowy nowych żłobków, przedszkoli i tak dalej, mógłbym tu wymieniać te punkty, myślę długo, bo myśmy naliczyli tych punktów 40 kilka, które są wyjęte wprost z naszego programu. No i teraz rozsądna partia opozycyjna stoi przed takim oto dylematem, opowiedzieć się przeciwko i jakby zaprzeczyć własnemu programowi, czy też poprzeć. No to dylemat jest oczywiście trudny, można było się wstrzymać od głosu, co by było odczytane, że nie mamy zdania. My mamy zdanie. My chcemy, żeby te rzeczy, o których mówiła pani premier, były zrealizowane. Mało tego, przewodniczący Janusz Palikot zaproponował, że ponieważ pani premier zaapelowała do opozycji o 100 dni współpracy, no to my w ciągu tych 100 dni przedstawimy 100 naszych projektów różnorakich, które być może pani premier zechce zaakceptować i wziąć jako swoje, No bo skoro tak się programował, a później wziąć znienacka zaczęliśmy, ruch, tak? zaczęliśmy zgadzać. Pani redaktor, proszę mi pozwolić skończyć. No skoro, ale mogę dopytać w trakcie? Tak, no zaraz za chwilę odpowiem na to pytanie. Skoro tak się zaczęliśmy programowo nagle zgadzać, to może i te rzeczy będzie chciała zrealizować. I trzecia rzecz, już w trakcie wystąpienia po expose pani premier odpowiedziała na wystąpienie przewodniczącego Palikota i powiedziała, że z naszych postulatów in vitro zostanie zrealizowane już niebawem, co nas bardzo cieszy. Następnie w rozmowie z panią redaktor Moniką Olejnik powiedziała, że zajmie się również związkami partnerskimi. Czyli wyraźnie te nasze starania przynoszą już pewne efekty, co mnie bardzo cieszy. A na pytanie pani redaktor chcę odpowiedzieć tak, absolutnie się nie wybieramy do Platformy. Nasza formacja jest potrzebna. Twój ruch odegrał ważną rolę właśnie w tym, żeby zaczęto mówić o pewnych rzeczach, o których wcześniej się nie mówiło. Myśmy te tabu przełamali i okazuje się, że jesteśmy potrzebni. A już na sam koniec powiem, że proszę sobie wyobrazić, jaki mieliśmy wybór. Stanąć tam, gdzie stanęliśmy, czyli po stronie dobrego programu zaprezentowanego przez panią premier Kopacz. Oczywiście krytycznie, bo my wiemy, że pewnie te obietnice nie będą zrealizowane, ale po studniach sprawdzimy. Jeżeli nie są przedstawione wyliczenia, to mogą być to po prostu marzenia i chcieństwo. Tak, to prawda i będziemy sprawdzać dlatego i nie poparliśmy tego bezwarunkowo, tylko warunkowo. Albo z drugiej strony, alternatywnie mogliśmy stanąć obok Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Leszka Millera, bo oni w trójkę postanowili powiedzieć, że wszystko jedno, jaki jest program, my i tak go nie poprzemy, no to my się na coś takiego nie zgadzamy. Takie są wilcze prawa opozycji. Pani redaktor, zawsze tak było do tej pory. Wolę stać w tym miejscu, gdzie stoję, niż stać koło Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro. I nie zazdroszczę kolegom z SLD, że się ustawili w takim szeregu. No dobrze, a Platforma marzy o wchłonięciu twojego ruchu, czy też zaproszeniu, nie, ale cieszę żeby się, było elegancko? Że konstruktywna postawa w tym wypadku klubu Janusza Palikota ma taki wymiar, jaki ma. Znaczy w wielu sprawach powinniśmy rozmawiać i rząd, i opozycja, na temat konkretnych rozwiązań, poprawiać je, dyskutować, a nie ustawiać się na zasadzie czarno-białe i niebo nie. Ale tak jest. Tak nie jest, ponieważ fenomen tej wypowiedzi... Niech pan będzie uczciwy. To nie jest tak, że Sejm zawsze odrzuca projekty rządowe. To znaczy, nie Sejm odrzuca, tylko posłowie opozycji. No, są takie sytuacje, że posłowie opozycji też głosują za projektami. Chociażby za tym projektem, o którym na wstępie rozmawialiśmy, żeby zahamować transfer pieniędzy. Ale jeżeli, mówimy o konkretnej wypowiedzi, to fenomen tej wypowiedzi widzę w trochę innej płaszczyźnie, bo oczywiście tam odwołanie się do miłości do Boga, dosyć istotne, bo jeżeli Janusz Palikot to było mrugnięcie okiem oczywiście. Dobrze, tam jest dużo wierzących. Ale jeżeli... no właśnie, jeżeli dawny Janusz Palikot jednak tej wierze ulegał i ją nawet w pewnym sensie eksponował, teraz zrobił z tego dokładnie odwrotny leitmotiv swojego postępowania publicznego, to powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Szkoda, że 10 lat, że w 2010 czy kilka lat temu nie miałem więcej wiary. Ja w tym widzę dużą nadzieję, dlatego że nie trzeba być człowiekiem, który wiarę wypisuje na sztandarach, żeby się zachowywać konstruktywnie, dobrze, rozsądnie i co więcej z sercem. Gorzej jak ci, którzy na sztandarach wiarę mają wypisaną, zachowują się dokładnie odwrotnie w stosunku do swoich deklaracji. Czyli z nienawiścią, bez rozumu, bez serca i bez godności. A w którym miejscu jest... Może to jest jakiś dobry prognostyk na tą końcówkę kadencji. Może coś się zmieni, może zaczniemy rozmawiać o projektach, o ludziach, którzy oczekują konkretnych rozwiązań, o ich finansowaniu i tak dalej. A w którym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ pan Andrzej Rozenek powiedział, że nie chce być w tym miejscu, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ z jednej strony pan prezes Jarosław Kaczyński gratuluje Donaldowi Tuskowi wyboru do Rady Europejskiej na szefa tejże, a z drugiej strony pani Anna Zalewska wygłasza takie wystąpienie, które wszystko... Oburzające. Które wszystko w zasadzie przekreśla. A następnie jeszcze dodam, że pan Adam Hoffman mówi, że pani premier jest co najmniej dwa poziomy niżej. Trzy od... poziomy. Dwa albo nawet trzy. Trzy poziomy niżej. Czym obraża również panią Annę Zalewską? Poziomy posła Hoffmana chyba nie interesuje. To znowu trzy sprawy. Ale krótko, bo pan sobie poradzi. Pan sobie poradzi z tymi sprawami, dlatego pozwoliłam sobie trzy sprawy połączyć, że pan jest zdolny. No, bardzo dziękuję za taką opinię. Otóż po pierwsze, to podejście Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska to było odpowiedzią odpowiedzią na kłamstwo Ewy Kopacz wypowiedziane z mównicy sejmowej. Nie ma nic osobistego w relacjach między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, a więc twierdzenie o nienawiści było wykorzystane na użytek takiego chwytu PR-owskiego. Zresztą to w ekspoze najpierw pani Ewa Kopacz zaczęła od współpracy, a potem przeszła płynnie do ataku. To taki stary schemat działań Platformy Obywatelskiej. No ja przypomnę Błękitny Marsz w roku 2006, jak to z miłością było robione, czy cały ten przemysł pogardy, z którym mieliśmy do czynienia wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To Platforma Obywatelska. Tak, ale nie widzi pan, że elektorat może troszkę zwariować? Jak najpierw widzi, jak tutaj uśmiecha się Jarosław Kaczyński do Donalda Tuska, później pani Anna Zalewska uderza... Jarosław Kaczyński powiedział dokładnie tyle Donaldowi Tuskowi, żeby nie wierzył w to, że go nienawidzi, bo to jest kłamstwo. To jest po prostu kłamstwo. To jest kłamstwo, które zostało sformułowane przez Platformę Obywatelską, przez Donalda Tuska, a teraz z mównicy sejmowej powiedziane przez Ewę Kopacz. Podobno podpowiadał taki kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, który się nie dostał, a który ma podobno za wizerunek Ewy Kopacz odpowiadać w kancelarii. Dobrze, jej sejmu, ale tak, skoro kiedyś. No wie pan, no, różni byli, odeszli, teraz szukają swego miejsca przy władzy. No władza podobno ciągnie, przyciąga do siebie, prawda? Proszę tutaj nie zbaczać z tematu i proszę się jeszcze ustosunkować do tego, co powiedział pan Adam Hoffman. Cały czas Prawo i Sprawiedliwość było nawet przez przeciwników uznane za partię kulturalnych ludzi. A to nie było kulturalne. To było powiedziane wprost, jakie są różnice w dorobku politycznym Jarosława Kaczyńskiego i Ewy Kopacz. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nie wystąpił Donald Tusk. Był w Sejmie, jest przewodniczącym jeszcze wciąż, tak? Czy już nie jest? Ale wystąpił Rafał Grupiński. No dobrze, ale mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś ma jakieś pretensje wobec lidera Prawa i Sprawiedliwości. Nie, to tak nie jest. No, chociażby przeszłość opozycyjna Jarosława Kaczyńskiego, a Ewy Kopacz. No, są różnice zasadnicze. Jarosław Kaczyński jest liderem partii, która szykuje się do przejęcia władzy. Ma całościowy program, ma pomysły. Czyli wszystko jest okej. Okay. Dobrze, nie mamy czasu. Włodzimierz Czarzasty. Nie chcę być złośliwy, ale z tego, co pamiętam, to pan Kaczyński internowany to chyba nie był. No, ale to przeszłość opozycyjna nie polega na internowaniu. Nie, dobra. Wróćmy do wydarzeń ze środy. Panowie, no bądźcie poważni. Pani Ewa Kopacz ma przeszłość opozycyjną. Ze względu chociażby na panów. Ludzi, którzy są przy tym stole, bądźmy poważni, bo są tu prawdziwi opozycjoniści przy tym stole i proszę być poważni. Nie, no to właśnie jestem. Pokazuję, że... Poproszę o przekładanie. Że jest zasadnicza różnica. Przepraszam bardzo, czy zakończyliśmy dzisiaj rozmowę już? Teraz już jest tylko wielka kłótnia? Nie. Mamy dużo muzyki w komputerze. Możemy puścić. W sprawie rządu i ekspoze pani Ewy Kopacz. Po pierwsze, żeśmy krytykowali skład tego rządu jako SLD przez 3 tygodnie, jak on został powołany, czy przez 2 tygodnie. W związku z tym trudno jest w przeciągu jednego dnia po wysłuchaniu godziny przemówienia zmienić zdanie. Żeśmy tego rządu nie poparli, dlatego żeśmy nie znaleźli tam zapowiedzi, na przykład, nie wiem, żeby płaca minimalna była w wysokości 50% średniego wynagrodzenia, żeby za godzinę było 11 zł na przykład płacone, że będzie zmiana ustawy w sprawie 67 roku, jeżeli chodzi o emeryturę, że zostanie VAT obniżony do 21%, że wreszcie na przykład Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet zostanie uchwalona. Dlatego SLD tego rządu nie poparła. Nie będę się wyzłośliwiał na temat twojego ruchu. Bo po pierwsze lubię Andrzeja Rodzenka i kilka osób z tego twojego ruchu. Natomiast moim zdaniem no, trochę to nieczytelne zachowanie było. Bardzo czytelne. Bardzo czytelne zachowanie, które doprowadziło ten klub do 15 osób. Tak? I tyle. Odeszli wcześniej. Jeśli można, tak? Tak, oczywiście można, ale ja tylko powiem, że pan Janusz Palikot zdyscyplinował Wandę Nowicką, która co prawda nie jest z wami związana na 100%, ale jednak na kilkadziesiąt tak, kiedy powiedziała, że będzie głosować za Ewą Kopacz. Nie zdyscyplinował, tylko przed decyzją klubu nie wypowiada się takich słów. Musi być najpierw decyzja klubu. Poza tym ja przypominam, myśmy tę decyzję podjęli po wystąpieniu pani premier Kopacz. Przed wystąpieniem mieliśmy głosować przeciw. Natomiast my słuchamy tego, co się mówi na sali sejmowej i wyciągamy z tego wnioski, w przeciwieństwie widzę do innych. Beata Kempa. Zarzucono nam jako opozycji, że stoimy w jednym szeregu poza oczywiście twoim ruchem, ponieważ my jesteśmy przeciwko temu, o czym powiedział pan poseł Halicki. Pan poseł Halicki dzisiaj dużo mówił o nienawiści, szczególnie opozycji. Ja powiem tak, jak bardzo trzeba nienawidzić narodu, żeby forsować i przeforsować pracę do śmierci za, można powiedzieć, głodowe pensje. Jak bardzo trzeba nienawidzić narodu, żeby realizować hasło, by żyło się lepiej, ale swoim. Tu przypomnę swojemu inżynierowi od ogłupiania, może lemingów, bo nie powiem, że wszystkich, bo wszyscy się nie dali ogłupić, dawać zatrudnienie za 2 miliony rocznie. Jak bardzo trzeba w końcu nienawidzić narodu, panie pośle Halicki. I dlatego będę stała w szeregu przeciwko temu rządowi. Jak bardzo trzeba nienawidzić narodu, żeby dawać pracę panu Sekule, który był największą miotłą trzeciej RP, jak pan wie, jeśli idzie o pozamiatanie afery hazardowej, gdzie społeczeństwo Zabrza w wyborach samorządowych w 2010 roku powiedziało mu nie, a wy uczyniliście go marszałkiem województwa śląskiego, największego województwa. I tak możemy wyliczać. A co do expose pani redaktor, jeśli pani pozwoli, ja nie usłyszałam jednej deklaracji. Może nawet ona by wybrzmiała, może wszyscy by się śmiali na tej sali i mieliby do tego prawo. Za moich rządów do końca roku nie będzie żadnej afery. Bo słowem klucz przez 7 lat, to była słowa podczas urzędowania Platformy Obywatelskiej, to było słowo afera i trzeba wyjaśnić. Nawet dzisiaj podczas tego programu użyliśmy przynajmniej kilka razy tych określeń. Tego dość. Natomiast co do kwestii dotyczących zapowiedzi gospodarczych, to po pierwsze one nie są na urzędowanie przez jeden rok, bo ja już musiałabym widzieć, właściwie już powinny być uchwalane ustawy, te, o których zapowiedziała pani premier Kopacz, bo jeśli one nie wejdą do 30 listopada, to po prostu nie staną się prawem obowiązującym, jeśli idzie o podatkowe ustawy. To po pierwsze. Po drugie, szycie butów nowemu rządowi na lata 2015, bo końcówka 2019 też zapawało na totalną propagandę. I ja myślę, no panie pośle Halicki, że zanim odwrócicie kota ogonem, będziecie mówić o nienawiści, zanim rzucicie kamieniem w kogoś innego, zajrzyjcie swoje własne sumienia, co zgotowaliście narodowi. I takie jest podsumowanie, jeśli idzie o wasze rządy. I pozostali panowie bardzo krótko, bo już nie mamy czasu. Proszę nie stękać, bo pan dużo mówi. Jarosław Kalinowski. Teraz ja. Tak. Dobre wizerunek. Oczywiście opozycja ma swoje prawa i nie ma się co dziwić, że krytykuje. Bardzo dobre expose. Zapowiedzi są na 2 lata. Budżet na rok 2016 to będzie komponowany i przygotowywany przez ten rząd. Te zapowiedzi rozszerzenia jeszcze wcześniejszych deklaracji Tuska, objęcie osób niepracujących urlopami rodzicielskimi, czyli te około 1000 zł, no to jest naprawdę pójście daleko, daleko do przodu. Bardzo dobre propozycje. Stabilizacja dochodów rolniczych i przedsiębiorcy, którzy tracą na embargu, to będzie łatwo można sprawdzić przed wyborami. Natomiast ja, no i to ja mam tylko natomiast taką uwagę. Natomiast mamy minutę i teraz ten rybujec. Nie, uwaga naprawdę, do PiSu, do Solidarnej Polski. Jeżeli ten rząd jest taki zły, beznadziejny, 3 razy intelektualnie gorsza pani premier od prezesa Kaczyńskiego, to jak przegracie te wybory, to będziecie największymi nieudacznikami. Wybory uzupełniające do Senatu, do Prawa i Sprawiedliwości wygrały. Mi się podoba, że to expose chyba nas wszystkich zaskoczyło właśnie tymi wydarzeniami. To bardzo ładne, że wyszło poza stereotyp, rutynę i spowodowało różne wydarzenia. To, że Kaczyński podszedł do Tuska, mi się to bardzo podoba. Może to jest jednorazowy gest, może to nic nie zmienia, ale to takie gesty są potrzebne. To, że twój ruch powiedział, że będzie współpracował w niektórych sprawach, bardzo dobrze, bo przecież bez współpracy nic się nie osiągnie. Zobaczymy, co ten gest potem, panie premier, żeby zlikwidować tę aferę z tymi właśnie wysokimi pieniędzmi, też bardzo ładnie. Także początek bardzo dobry. Zobaczymy, co z tego dalej pójdzie. Bardzo państwu dziękuję. Beata Kempa, Sprawiedliwa Polska i Solidarna Polska. Włodzimierz Czarzasty, SLD, Andrzej Rozenek, twój ruch, Jarosław Kalinowski, PSL, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska i Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta, Beata Michniewicz.

wyjątkowo często. Nie wierzy w to Mariusz Błaszczak z PiSu, dlatego... Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Sejm rozpoczyna się w środę o informację premiera, pani premier, na ten temat, o wyjaśnienia tej sprawy. Nie można tego bagatelizować. Chodzi o uszczerbek w budżecie państwa, a więc podatnicy zapłacą za taką nonszalancję, albo gorzej, albo za nadużycia ze strony władzy. W ustawie było zapisane, że wchodzi ona w życie 3 miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Prezydent podpisał ją 17 września. Rządowe Centrum Legislacji miało 2 tygodnie. By opublikować ją w Dzienniku Ustaw i by zaczęła obowiązywać z nowym rokiem podatkowym. Tego jednak nie zrobiło. Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek zapewnia, że w jego urzędzie nikt nie popełnił błędu. Ponad 3,5 tysiąca osób zginęło na wschodzie Ukrainy od początku trwającego tam konfliktu. Z danych ONZ wynika, że niemal 8,5 tysiąca zostało rannych. W ciągu ostatniej doby bojówkarze znów 3-krotnie szturmowali lotnisko w Doniecku. Sztab Operacji Antyterrorystycznej nie poinformował o ofiarach działań separatystów. Za to Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oświadczyła, że zginął jeden wojskowy, a 3 zostało rannych. Obecni na miejscu dziennikarze twierdzą, że liczba ofiar śmiertelnych po stronie ukraińskiej sięga 5. Tymczasem ONZ przedstawiła ogólne dane dotyczące ofiar konfliktu na wschodzie. W obwodach ługańskim i donieckim zginęło ponad 3600 osób, a niemal 8,5 tysiąca zostało rannych. W wschodniej części Ukrainy już 3-krotnie ogłaszano zawieszenie broni. Mimo to, według strony ukraińskiej, bojówkarze go nie przestrzegają. Wspierani przez Moskwę separatyści atakują przede wszystkim donieckie lotnisko oraz Debalcewo, ważny węzeł kolejowy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To pierwszy taki przypadek na świecie. 36-letnia Szwedka z przeszczepioną macicą urodziła dziecko, informuje czasopismo medyczne Lancet. Kobieta na skutek wady genetycznej urodziła się bez macicy. W ubiegłym roku lekarze ze szpitala w Göteborgu przeszczepili jej narząd od 61-letniej znajomej, która przeszła menopauzę. Rok po przeszczepie pacjentce wszczepiono zamrożony zarodek. We wrześniu urodziła zdrowego chłopca, mówi profesor Mats Branström z Instytutu Medycznego w Göteborgu. Kiedy dziecko pojawiło się na świecie przez cesarskie cięcie, prawie natychmiast zaczęło krzyczeć, a to znak, że wszystko z nim dobrze. Wszyscy byliśmy uszczęśliwieni, ja i cały zespół. Jednocześnie wydało nam się to w pewnym sensie nierealne i sensacyjne. Po prostu trudno nam było uwierzyć, że doszliśmy tak daleko w tak krótkim czasie. Chłopiec jest wcześniakiem, ale podobnie jak matka, czuje się dobrze. W Wiśle to wydarzenie bez precedensu. Oprócz narciarzy na skoczni pojawią się dziś spadochroniarze, bo dziś kolejny piknik spadochroniarski. Atrakcji nie zabraknie, zapewnia Ewa Zarychta z Urzędu Miejskiego w Wiśle. Tym razem odbędzie się na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Tutaj loty nie tylko skoczków narciarskich, ale zapowiadają się też loty spadochronowe. Będzie pokaz samoobrony, treningu skoczków narciarskich i wiele, wiele innych atrakcji. Piknik spadochroniarski w Wiśle rusza w południe. To był Serwis Trójki. Dziś chmury tylko miejscami i tylko na południu kraju. Lokalnie, zwłaszcza w Karpatach, może przelotnie padać deszcz. Poza tym słonecznie i w miarę ciepło. Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Podlasiu 15 stopni, na Mazowszu i w Wielkopolsce 16, na Wybrzeżu 17, 18 na Dolnym Śląsku, a na Pomorzu Zachodnim najcieplej 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi... Przyjrzymy się pracy w korporacjach. Jak wygląda codzienna biurowa rzeczywistość i ile trzeba z siebie dać firmie, żeby zostać docenionym. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Oprócz tego dowiemy się, czym jest park ufologiczny i czy gdzieś poza ziemią może występować życie. Świat zwariował. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest piękna. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce.